Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. Velkommen til 43. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag den 23. juli. Vi har en menu til jer, som var det en frokost inklusiv vin på Noma. Forretten af en nyhedsrundtur. Så har vi noget Matterport, der nu har en dato for deres back. Vi ser lidt på nyheder i Delivery Hero. Der er noget med noget opdatering, systemopdatering i både Kahoot og Peloton. Det vil Mads lige fortælle lidt om. Så har vi haft noget Netflix-regnskab, Twitter, Snap. Og slutligt så kigger vi selvfølgelig med længsel efter næste uges begivenheder, som må være LBDS inden for regnskaber. Den når vi lige til lidt senere. Og som jeg lige nævnte, så er det i dag den 23. hvilket betyder, at vi ikke får fredagens markeder i USA med i denne podcast. Og så er der kun at sige velkommen til dig, Mads. Hej Mathias, godmorgen og tak. Vi skal også lige huske, at vi har Alex med, Alex Hark, som har Twitter-handlet Badpack, kommer med og fortæller os om Kambi og Evolution Gaming. Jeg ser, om jeg kan fange ham i morgen til et kort interview, hvor han lige tager os igennem de der regnskaber. Og tilsvarende så håber jeg lige at få kigget på Snapchat, Twitter og jeg ved ikke lige, hvad der kommer i dag ellers, men så det er det. Men kan du ikke tage os igennem ugens, hvad der er sket, Mathias? Jo, jeg tror lige, jeg starter op på de høje toner med indekserne. Vi har faktisk haft en god uge. S&P-indekset er so far op 1%, DAO er op 0,5%, Nasdaq næsten op 1,5%, DAX'en den er 0+, og den her 10-årige rente, den er nede i 1,26,5 nu, og den var i 1,29 sidste år. Vi starter ud med Bloody Monday, som jeg havde døbt, investorerne fik hugget lillefingeren af i et rent sell-off. Det er på grund af uroen omkring den her nye Delta-corona-variant. Faktisk den 10-årige rente var helt nede i 1,18 på et tidspunkt, og det var simpelthen 10% nede for dagen. VIX-indekset, det steg 22%, og på et tidspunkt var det faktisk op i plus 40. Det var nærmest bare mod nødudgang alle steder på New York Stock Exchange. DAO havde den dårligste dag i over 2 måneder. Tirsdag så var vi flyvende igen, og det var sådan lidt, ja, vi nævnte det også, vi snakkede om det for i podcasten her for 14 dage siden, hvor jeg døbte dem dum torsdag og fed fredag, og tirsdag igen, jamen så vågnede folk op som om, at de ikke var uvenner med konen, og kom ud, og alle var positive, og egentlig ikke på nogen specielle nyheder andet end at lidt det samme som sidste gang, at jamen den her corona, det er nok noget, der bliver ved med at være der, og så dårligt er det nok ikke, og alt sådan noget, og så, så kom vi tilbage til, så vi hentede det meste af det, vi havde tabt om mandagen, det hentede vi allerede om tirsdagen. Så så jeg lidt på den her Salesforce, som har købt Slack for næsten 28 milliarder kroner. Det skete i onsdags, og de er klart, at det her, de går simpelthen bare på det her digital work, som de gerne vil have mere fat i fremtiden. Så det er jo i hvert fald en spændende merger, acquisition, man ser her. Så var der også noget møde i onsdag eftermiddag, hvor Elon Musk, han mødtes med Cathie Woods og Jack Dorsey, stifteren af Twitter, til en snak omkring de her kryptovalutaer til det, der hedder The B-Word Conference. Det er sådan en konference, der står på benene af det her Crypto Council for Innovation. Og de tre deltagere, de snakkede meget om Bitcoin og hvilke svagheder den digitale mønt havde. Men blandt andet det her med voldsom volatilitet og stort energiforbrug. Men han var meget positiv, Elon Musk. Han sagde her med, at det her med, at Bitcoin går i retning af noget mere vedvarende energi, det var noget, som han så nogle muligheder i, og han afslørede også, at han selv og hans rumfartsselskab, det her SpaceX, at de begge to har Bitcoin i porteføljen, og også Ethereum og Dogecoin. Det kan være, at du lige kigger på det senere sammen med Alex, men så så jeg lige lidt Twitter-regnskab fra i går. 74% stigning year over year, og så det her nøgletal med antal daglige brugere, der ligger de på over 200 millioner brugere. Den stiger 5,6% i eftermarkedet. Fantastisk flot regnskab. Og en anden, der havde et endnu mere formidabelt regnskab, det var Snap. 293 millioner daglige brugere, 23% op i antal, slår både på top- og bundlinjen, og stiger her helt 17% i aftermarket. Det er altså stærkt. Jeg tror, den er op lige over 40% fra year to date. Det er bare et selskab, der er blevet ved med at overraske positivt, selvom at vi to er blevet for gamle til det, Mads. Lad os bare være ærlige og sige, at det kommer altså ikke til at ske. Jeg sidder og snapper rundt. Men ikke desto mindre, så klarer de sig godt nok fantastisk. Jamen, og det er jo den her historie om, at det er fremtidens e-handelsplatform. Altså, at fremtidens e-handel kommer til at afhænge rigtig meget, at man har brugernes opmærksomhed. Og de er jo ved at lave sådan en full-blown e-handelsplatform, hvor man kan bruge 3D, og hvor Metaverse, hele den her vision, sådan er ved at materialisere sig, og det faktisk bliver noget, man kan bruge til noget. Så altså, de ligger rigtig godt i den der til at blive den næste generations e-handelsplatform. Nogen, der ikke ligger specielt godt, det er den her kinesiske samkørselstjeneste, verdens største, Didi. Vi var rundt om for 14 dage siden. Torsdag, der sætter den så yderligere 11%, og det er kilder, der er tæt på de her CAC, China Security Regulation Commission, der både tror med bøder og regulering. Det er sådan, ja, det er jo lidt det her med don't bet against Fed, og så kan man så ikke udvide den til et eller andet don't fuck with the Chinese government. Det virker lidt som om, at de har godt fat i næbet på de kinesiske virksomheder i øjeblikket, og virkelig bare være dem til at parere ind til højre, eller så, ja, og det er jo det her med det her data, at de gik lidt imod dem og blev noteret i kun i USA, og det gør så, at den kinesiske regering er bange for, at amerikanerne kan opsnappe data og sådan nogle ting fra dem, så det er de i hvert fald ikke helt så glade for. Men og så er det bare held og lykke som aktionær med at prøve at finde ud af, hvem der lyver, og hvem der fortæller sandheden, og hvad der, altså, hvad der gælder, og hvad man kan regne med det næste år, fordi at ja, det er jo ikke til at vide, hvad det er, de siger. Alt det, der bliver kommunikeret, det er jo på en eller anden måde, så har det jo et eller andet formål, og ikke nødvendigvis rigtigt, fordi det er politik. Det er i hvert fald rigtig, rigtig svært som investor at finde hoved og hale det her. Det skal man bare have sig for øje, hvis man gerne vil tage et bet på den her Didi. Det tror jeg egentlig var lidt fra min uge, i hvert fald lige første omgang, hvad jeg har fundet frem til af spændende ting. Hvad har du haft dine øjne på i løbet af ugen, Mads? Jamen, der er en masse spændende små ting, synes jeg. Altså, jeg har fulgt Matterport, hvor der har været afstemning, om den skulle de-spagges, altså om den skulle blive til en rigtig aktie på børsen, og det er gået igennem. Så den får en ny ticker, som bliver MTTR, og handler, som jeg lige forstår det, på den ticker fra i dag, altså fredag. Og så har de annonceret, at de kommer med regnskab den 11. august. Det bliver super spændende. Det er virkelig bare en aktie, som lige så stille og roligt vokser rigtig meget på mig. Jeg begynder at forstå den bedre og bedre. Og jeg synes også, at man kan fornemme, at der er mange markedsdeltagere, der begynder at forstå den bedre og bedre. Så den bliver virkelig spændende at følge fremadrettet. Jeg har faktisk lige købt den til Millionærklubsporteføljen. Sådan. Så kom Kahoot jo med Rebound. Lige pludselig så der nyheder ude om den her Zoom-integration. Og det var noget, vi godt vidste. Det var annonceret, at der skulle komme et eller andet, men nu kom den her use case, den blev så beskrevet derude. Og det bliver sådan, at når man zoomer, så er det let tilgængeligt at for eksempel at lave en Kahoot midt i det her e-møde. Og jeg så nogle overskrifter, jeg har ikke fået læst mere ind i det, men nogen taler om, at Zoom også altså ligesom er ved at lave sig til en større platform. Og man skal nok forestille sig, at Zoom er i gang med at retænke det her med e-møder, hvordan det egentlig foregår, og hvad vi egentlig kan undervejs. Og man kunne godt forestille sig, at Zoom bliver en platform, hvor der kan bygges en masse forskellige apps på til e-møder, som man så kan bruge under e-møder. Det synes jeg er en spændende tanke, og se, hvor det kan bære hen af. Og måske skal jeg også til at kigge lidt på Zoom, ligesom at forstå lidt bedre, hvad det egentlig er, de er i gang med at bygge. Så var Delivery Hero steg jo også på godt. Jeg tror, vi snakkede om det her med, at det virker som om, at investoren lige pludselig er kommet til at tænke på, hey, altså ved sidste regnskab, der handlede vi den op i 140 eller 145 euro, og nu har den handlet omkring 110, og der kommer snart regnskab, måske at vi skulle handle den lidt op igen. Og det har sådan været casen, og så kom der så en nyhed om, at de har fået udsættelse i forhold til deres salg af deres virksomhed i Sydkorea. Og det er jo det her med, at man er gået sammen med Woober Brothers, og man delte markedet i Sydkorea med Woober Brothers på den måde, at man havde selv, altså Delivery Hero havde cirka en tredjedel af markedet, og Woober Brothers havde 60-70% af markedet. Og så ville man gerne slå de to virksomheder sammen. Det kunne man ikke få lov til af konkurrencemæssige hensyn, og det giver måske meget god mening. Og så blev planen så, at man så skulle fortsætte med at være Woober Brothers, altså den store chunk af det, og så skulle man sælge Delivery Heroes del fra. Det der jo bare er til salg så, det er den mindste spiller i markedet uden ledelse. Så det svarer til, at man tog, hvis man tager ride-hailing i USA, så tager man Lyft og sætter den til salg, men man fjerner lige ledelsen fra Lyft. Og det er svært at forestille sig, at det kan være særlig attraktivt for en køber og komme ind og ikke kende markedet, og så skulle kæmpe imod de to virksomheder, der har delt markedet indtil nu, og have den mindste del. Så jeg ved ikke, jeg går sådan og leger med tanken om, kan det være, at Delivery Hero skal betale nogen for at overtage deres gamle virksomhed i Sydkorea, fordi at der overtager man jo også nogle forpligtelser, nogle forretningsmæssige aftaler, man har lavet. Så det synes jeg er spændende at se, men nu er de i hvert fald fået udsættelse 5 måneder endnu i forhold til salget, og det kan jo være, at det i virkeligheden er, at man skal gør det mindre uattraktivt at købe den, og måske altså komme ud af de her forpligtelser, der eventuelt måtte være. Hvad siger din feeling omkring regnskabet her? Er det noget, man tør, eller er det noget, du tør at bet ind på, at de klarer det godt, eller holder du bare din position og ser, hvad der sker? Altså, deres CEO, Niklas Østberg, han har virkelig været i hopla på Twitter de sidste måneder, og har virket meget selvtillidsfuld. Han har været ude og tale om, i forbindelse med Grabs vurdering i Sydøstasien, at man tager markedsandel fra Grab, der hvor man konkurrerer med Grab, eller at man vokser hurtigere end Grab i hvert fald, siger han. Og så har man jo også annonceret, at man starter op i Tyskland, og det gør man efter, at man havde startet op i Japan for et halvt år siden. Og de markeder minder lidt om hinanden. Man kommer ind uden at have en markedsandel og skal starte op og sådan noget. Så det virker som om, at det går godt. Altså, det virker som om, at man føler, at man har overskud til at kæmpe med et nyt marked. Jeg tror, det bliver solidt og godt. Peloton var ude med et par nyheder. De vil til at lave in-app videogames, sådan at når man sidder på cyklen, så kan man altså også sidde og spille videospil, som er integreret med den oplevelse, at man cykler. Det taler ind i den her historie med, at de vil gerne lave en rigtig god oplevelse ud af at cykle, og gøre det til noget engagerende. Noget, hvor man synes, det er sjovt og fedt og bliver ved og lige kan give lidt mere. Og ja, synes, det er et godt sted at opholde sig og bruge tid og, Så det er ikke overraskende, at de laver videospil til deres app. Det var nærmest forventeligt. Så har de fået lavet en aftale med United Healthcare om et brugerabonnement. Og der har været sådan lidt snak om det her med, at det er jo også i forsikringsselskabers interesse, at folk ikke bliver for tykke, og at folk har en sund livsstil og sådan nogle ting. Så på den måde, så kan Peloton også skabe værdi ved at få folk til at pelotone, sådan at de bliver sundere og så får mindre brug for deres sundhedsforsikring. Fik du købt Peloton selv? Ja, det gjorde jeg. Det, ja. Hvad niveauer har du taget den i? Jamen, det er primært i fonden. Der kom vi ind under kurs 100. Med en rigtig god chunk, og det er, jeg tror, det er den position, vi har tjent næst mest på i fonden nu. Good Food er klart den bedste position for os. Men det, jeg tror virkelig, det er en, man skal have på lang sigt. Det er en super aktie, et spændende økosystem, de er ved at bygge op, og rigtig mange optionaliteter, og geografisk er man ikke ude i ret mange lande endnu, så der kan man også komme rigtig vidt og bredt omkring, og det er sværere at lave det her, fordi det er engagement, og det er underholdning, så det er sværere, end man lige tror at gøre det efter. Ja, og så det sidste, som en nyhed, som jeg ikke helt forstår, men både Epic og Unity har været ude at købe op. Unity har købt en virksomhed, der hedder SpeedTree, som kan skabe sådan naturlige organiske miljøer, og Epic har købt en virksomhed, der hedder Sketchfab. Og det er første gang for mig at høre om Sketchfab, men det er virkelig en spændende virksomhed, som gør, at man kan lave 3D-indhold og let kan sådan distribuere det og vise det, og man kan søge på det på internettet. Så hvis man for eksempel laver en video, så fungerer den godt i nogle formater, eller hvis man laver en 3D-ting, så fungerer den godt i nogle formater. Måske man kan sende den som en digital kopi, og så kan man se den på computerskærmen, og det fungerer godt. Men hvis man så vil lave en Instagram-video med den, så fungerer det ikke lige som det skal. Og der kan Sketchfab det her med at sørge for, at de her 3D-ting, de fungerer godt, uanset hvilken platform man er på, og man kan søge på dem og sådan nogle ting. Samlet set, så er det bare, at det her space omkring 3D-simulation på nettet, det er ligesom det er det næste skridt inden for internet. Så det er det her AR, VR, som virkelig bliver stort, og Epic og Unity er de to spilmotorer, som laver nogle af grundstenene til det, og de køber op og er i fuld vigør, så det bliver super spændende at følge og læse noget mere om, prøve at forstå ned ad vejen. Det er, som jeg sagde før, vi er jo ved at være nogle gamle røvhuller og sår. Gamle, så det er svært. Mads, hvad hedder det nu? Skal vi ikke, få Alex med, og så høre lidt om Evolution Gaming og Kambi? Jo, det gør vi. This podcast is brought to you in collaboration with Quarter. Quarter is an app for your phone that makes it a lot easier and user-friendly to consume investor relations material on your phone. In the Quarter app, it's very frictionless to access the investor relations site of a listed company and to find and listen to the latest earnings report or investor presentation. This might not sound as much, but once you try it, you realize how much better it is. Before Quarter, I used the browser on my phone to consume investor relations material. This meant that I had to fill in personal info to access, in example, webcasts. When playing a sound file, the sound file would stop when I exited the browser window to work in another app. The browser window would forget where I came to if I paused playing for too long. On the contrary, Quarter Audio Player is the same user experience as Spotify. The Quarter app lets me play the earnings report whilst browsing the slides from the earnings report. I can switch to another app to take notes or plot things in my calendar without stopping the audio. It remembers where I got to, even if I don't come back until a week later. It all works smooth and perfect exactly because it is an app. Quarter is spelled like quarter without the E. Quartr. And it can be downloaded for free on App Store and Google Play Store. So over to Alex. And Alex is the first guy who's been on this podcast three times. Welcome, Alex. Hi, guys. It's good to be back. For those of you who don't know Alex, Alex is from Holland. He's called Alex Haak, and his Twitter handle is BADPAK. Alex has a master's in finance and is from Amsterdam, and he's been helping us on iGaming a couple of times. He's also the guy you really want to follow on Twitter if you're looking into Matterport. And we'll have Alex back some other time for Matterport for sure. So, but today we're going to be talking about iGaming. We had earnings out from Evolution Gaming and Kambi, and I think everybody is keen to hear your take on those earnings calls, Alex. But could you start taking us through sort of what's been going on in the iGaming space the last couple of months since we talked with you last time? Yeah, sure. Yes, the iGaming in industry has been incredibly busy, right? So I think we discussed it previous time where we continue to see sort of more states and countries open up to sports betting and online casino in general. So I think the past year, right? So 2021, I think about 9 US states have passed laws, right, to legalize sports betting. So that's 9 in about 7 months, which is quite impressive. So a pretty fast pace. And you're basically seeing that same effect in countries, right? Like country-wise. So for example, Canada, they passed a law, I think last month, to allow sports betting later this year, which is obviously quite an important market as well. So Canada has, I guess, like a similar state-to-state model as the US, where states themselves can decide when they go live and how they go live. So Ontario is expected to be the first state that goes live. And it should be live later this year if everything goes right. So overall, it was like another strong quarter in terms of regulatory momentum. And it's just pretty clear it's a large and growing market, right? With a ton of stuff going on every quarter. Cool. And it's, I guess, South America and Asia. What sort of is there something brewing there? Yeah, so Asia is pretty slow. So it's basically a long game. So they expect like 2024, 2025, perhaps to see Japan or India opening up. And South America is expected to be a bit quicker. So, for example, Kambi launched with a partner in Peru a few weeks ago. Brazil is expected to be live, I guess, next year, hopefully before the World Cup. So basically a similar story there. And what about Europe? What's going on there? Yeah, so Europe is a pretty mature market. So there are a few countries which are sort of changing their rules, right? So, for example, Holland, my country, is going to regulate. I think it starts in October or so. So currently we have a state monopoly, basically, and it will basically open up the market, right? So there are some minor regulatory changes in future, but overall we are quite mature. Cool. Interesting. So basically when there is a monopoly, you have like the state monopoly, and then you'll have other kind of maybe illegal gaming operators that offers gaming, or at least non-regulated. Is that how it is? Yeah, exactly. So there are a few offshore books you can bet, but they aren't allowed to, for example, advertise, right? Okay. and the state monopoly company is basically advertising like crazy, right? So they're the only gambling company that's allowed to advertise. So they have a pretty big market share and a strong brand. Okay, interesting. So I think let's go over to Evolution Gaming. When I saw the numbers, it was just like boring. It's always really great from Evolution Gaming, and it felt like the market also thought it was boring because it went up a bit, but then it sort of just backtracked and was flat for a day or two before it started going up. But could you sort of take us through what the earnings really was? Yeah, so I guess as you said, a big part is now priced in, right? So about like how amazing they are and about how crazy their margins are. So if I were to give like a quick summary of the numbers, right? So sales increased 100%. So I think it's now 1 billion euro run rate business, which is quite an amazing milestone. EBITDA increased 115% year on year at 68% margins, which is crazy high, right? So the margin was up from, I think, 63% last year and up compared to Q1 as well. Then earnings per share, so that's EPS, was up 75%. And then another pretty crazy stat was there were 17.5 billion bets placed in the quarter. So 17.5 billion bets placed. So that's quite crazy, yeah. Right? However, not all of their growth was organic. So they acquired a online slots provider, NetEnt. I think it closed in 2020 Q4 or so. So that's included in the growth rate I stated. So if you sort of exclude that, the organic growth rate would have been 59%, which is still very impressive, right? But a bit lower than the 100% sales growth they reported. So if you exclude NetEnt, what would the EBITDA growth have been? Do you know? Yeah, I think basically a bit higher. So I think 60-something percent. Yeah, so that's quite impressive. So they furthermore raised the four-year margin guidance. So overall, it's a pretty good quarter. So what's funny, plus the CEO in the press release said, so I quote him, he says, in a situation where margins and growth, in a trade-off between margins and growth, people always go for long-term growth. And they say that despite reporting sort of 68% EBITDA margins, right? Which is just ridiculous. So imagine if they would focus on margins, right? Just pretty crazy. So in terms of the sales mix, so where are sales coming from? So about more than half still comes from Europe, but the other geographies are growing much faster. So for example, the US, South America, and Asia. So Evo is scaling significantly, right? So they're growing fast. They hired, I think, 1,000 employees in a quarter, which is quite a lot, right? So they will open new studios in Canada, South America, Europe, and they are also growing current studios. They launched in Michigan on Thursday, and to quote the company, they said, we are expanding as fast as we can, everywhere we can. So they're basically in hyper growth mode, right? They're basically taking advantage of every growth opportunity they see. And I think in terms of valuation, so I'm obviously a finance guy, so I care about valuation and I'm pretty focused on that. I think they're trading at about mid-30s forward free cash flow or so. So about 35x forward, which feels reasonable to me. So it makes sense to me because they're so high quality, right? They're by far the biggest one. They have many competitive advantages and the growth runway here is also quite large. So to me, I would still be a buyer of the stock here. Yeah, I think, and one of the things we talk a lot about in New Deal Investors that in digital, you really want the winners and they can often seem too richly priced, but the winners will sort of keep surprising down the road with how much growth they can actually do and how large their margins can be while still growing very fast. So for me, Evolution Gaming seems like a winner within live casino and slots and this thing here. So the thing that I'm curious about is what about the sort of long-term growth? How do you think one should see that? Where should the long-term growth come from? Yeah, so me and we discussed before how there are like states and countries opening up to iGaming rights. But the way it works is that basically they first regulate sports betting. And then a few years after, online casino might follow. So, for example, in the US, there are only like a few states which allow online casino rights compared to 20 plus sports betting this year. So there's basically a giant lag there. So in terms of growth ahead, they're basically the road that can be seen now, right? The hyper growth phase, they will get like a bit slower, but over the next 10 years. So you'll basically see Canada, the US, some South American countries open up over the next few years or the next 10 years, perhaps. And they will basically fuel their growth, right? Because they're by far the biggest. I mean, as you said, their size is important here, right? Because you have like a pretty large footprint of studios, a pretty large fixed cost base. So if you can sort of distribute that over a really high sales number, it just makes more sense, right? You have more money to innovate, you have more money to partner with all this and stuff. So it just makes more sense, right? Yeah, it gets to feel like the same thesis for Netflix and for Peloton actually as well about the content. Just about this, about the regulation stuff, if you want to hear more about it, you can find us on our Instagram. It's Aktie Universet podcast. I made a short video about regulation, why it's actually benefiting both states and users and the compliant companies very well. Alex, let's get over to Kambi. Kambi was pretty boring as well. I think it's same procedure as every time they release an earnings report, and the stock just tanks. So that's really just same procedure. I don't get why we actually own it when they report their numbers, but that's how it is. Could you take us through what was in the report? Yeah, sure. Yeah, so Kambi's quarters are always fun, as you say. Like, we always see a large move, so either up or down is always fun. Yeah, so sales were up about 200%, but that number is a bit weird because obviously you have weird 2020 Q2 comparisons, right? Because COVID and sports matches being canceled. So EBIT margins were about 39%, so quite strong, right? They have about 85 billion in net cash, giving them quite a bit of firepower for dividends or M&A in the future. So the stock tanked, I think, about 10%, right? So I think there were a few reasons for that. So first, they increased their full-year operating costs guidance. So I think it was first about 100 to 105 range, and then it's increased to 102 to 107 or so. So a small increase. The reason they stated was that there were more costs related to licensing applications and regulatory support costs. So they're basically fueling their growth, right? And to enter a new stage, you have to make costs. So yeah, it's not that bad, to be honest. But then secondly, there was a operator turnover figure. So operator turnover is pretty much what GMV is for e-commerce, but then for iGaming rights, so it's basically the total amount wagered by end clients. So it grew, I think, 250 or so percent year on year, which is obviously impressive again, but it declined 14% compared to Q1. And however, sales were flat Q on Q. So you might ask, like, hey, why is sales flat Q on Q, but its operating turnover declined 14%. So that basically meant that the operator trading margin was high, right? So it was about 9.3%. So that means on average, when you bet 100, the casino wins 9.3, right? That's basically what the operating trading margin represents. So I guess the 14% was quite disappointing because last quarter, they basically said it will be down slightly Q and Q. So 14% is obviously a bit more than slightly. So I guess that scared the markets a bit. And they blamed sort of two reasons, right? Or they had two reasons for that. So the first one is seasonality. So Q2 is relatively weak, right? So you have the Euros, for example, but one or two big events do not compensate for like a busy overall sporting calendar, right? And for example, Q1 and Q4 are always quite strong in terms of sporting calendar. And then secondly, which was a bigger factor, was the DraftKings migration. So I think we discussed it previous time where DraftKings is set to leave Kambi at the end of Q3, right? But they're basically slowly changing to their own sportsbook now. So I think they started in New Hampshire, right? Where they started to test their own sportsbook, and now they're rolling it out state by state. So Kambi still receives the full share, but it would not count to operate turnover anymore, because Kambi only counts the clients which are actually sort of their clients and on their platform, right, as operated turnover. So when DraftKings migrates more states, the operated turnover will decline, right, because they're like off Kambi's platform, despite still showing up in these sales numbers. So I think that was a big part. So for example, management also guided for Q3 turnover to be a lot lower. But it's mainly, again, because DraftKings is transitioning to their own platform and therefore excluded from Kambi's turnover figures. So do you think that was maybe a bit complicated? Yeah, but, yeah. So to sum it up, do you think, was there any negative trends in the numbers, or do these sort of explanations explain it to you? Do you feel confident that they're on the trajectory you felt they were before? Yeah, exactly. Yeah. So I think the long-term story is still intact, right? And the way we invest, so we are focused on Kambi 2023, right? Or Kambi 2025 for the terminal value here. And all these DraftKings related accounting things, or the queries like, hey, what will Kambi look like post DraftKings, right? They're pretty short-term focused, right? So they're focused on the next quarter or two quarters ahead. I mean, it's the same with all the analysts, right? On the call, they all ask like, hey, what will turnover growth be in Q3? Or what will turnover growth be in Q4? But to me, it doesn't matter that much, right? I mean, I'm focused on 2023, 2025, as I said. So to me, the story is still intact. Yeah, you sit there and you wait. Is somebody ask something about the business, or are we just going to ask questions about the numbers for Q3 or what? So yeah, that's really... And one of the things, the cues that I thought was interesting was when they were asked about the competitive landscape. That was... So their main competitor was SB Tech, right? And they got acquired by DraftKings in 2019. So that basically removed them from the competitive field. And Kambi basically said that they are not seeing any competitors step up and take their place. So they basically said the competitive environment improved, right? So yeah, that was quite positive. Cool. I think that was great. Do you have any more points about Kambi? I guess a few more. So Kambi was also up, I think, 9% in the week, like before Friday, right? So despite sort of dropping 10%, you basically go back to the start of the week, right? So I think the expectations were perhaps a bit too high going into the report. And then I had... Let me see a few more comments. So they also talked on the call about New York, which is a large state. So the regulation there is extremely complicated. So I won't discuss it today. It's just too complicated, right? But it basically said they were in a good position to be a platform provider for their operators there. And also that the scoring system that New York uses to sort of verify looks promising for them. So that was quite positive. So in terms of valuation, so I think it trades about 17 times my estimated 2021 EBIT, which to me feels too low, right? Because this is still a long-term growth story. So even though the road will be a bit lumpy, right, the next few quarters, the 2023-2025 growth story is still very strong, right? And the margin profile is still very strong. And they also have a few pretty strong catalysts. So we suspect they will go to the US, so to the NASDAQ there in about probably 2022, right? So they will be quite massive in terms of valuation, right? Yeah, they'll be listed in the US. Yeah. Yeah, exactly. So their peers are like valued much higher, right? Probably like twice or 3x at least, right? So we'll probably see multiple expansion if that were to happen. Yeah, and sort of the long-term case here is the same as for Evo, that we have a lot of countries being regulated in North America and in or states in North America and in South America as well, and we have India, Japan, and rest of Asia as possible markets that will open up. Exactly. Yeah. So Canada, Brazil, Argentina, most of the US. Yeah, it's just like a massive growth story. Yeah. Exactly. So and then there was on the investor call, there was a thing that I found very interesting, was that they were opening up their platform for third party bets or odds providers. So they're building kind of a platform, and I think that should be able to sort of strengthen their offerings to the operators. Yeah, I think they also mentioned something about cutting their offering in segments, right? Where they will be able to reach clients they are clients they will never or were not able to reach before, right? So, for example, a client with a in-house sportsbook might be interested in a part of Kambi's offering, but they don't want to take the entire thing, right? So if you cut it in pieces, you might attract these kind of clients as well. So that would be good if they can pull it off. That makes sense. So that really great, Alex. So I kind of have a last minute question for you, because I know you know a lot about Chinese stocks, and there was some small movements yesterday in some of the Chinese stocks. Could you sort of give a brief resume of what happened? Yeah, I mean, I think a small move is a bit of an understatement. So just to take a few stocks, right? So TAL, that's T-A-L, was down 70%. Let me pull up the next one. So EDU, so that's E-D-U, was down 55% in a day. So basically what happened was the Chinese government is cracking down on the post-school tutoring companies. So basically after school or after hours tutoring companies, right? So kids basically go to school, and when they get home, they would go to one of these companies to get more courses, right? And they basically want, the government wants these companies to turn into a non-profit, right? Which is pretty bad if you are investing for cash flow and stuff, right? So basically the entire sector got destroyed. So I think they were already down like quite a bit from the high. So I think some of them are down like 85% or even more, right? Year to date, which is just insane. So basically they destroyed the entire sector, and also it hurt the entire internet sector, like all the stocks. So for example, the QVAP ETF, so it's basically China Internet ETF, right? That was down 9% last year, which is extremely painful, right? So for example, my stock, so I own YY, which was down 6%, right? Even though they don't operate in China anymore, but just because of the basket selling, right? So yeah, it was a pretty crazy day, I would say. Cool. Interesting or or whatnot. I don't know. Not so interesting if you're an investor. Alex, it was fantastic to have you on again. I know a lot of our Danish listeners are following you on Matterport, so I think I think I'll have to try to persuade you to come and tell us something about Matterport during the coming month. But that would be fun. They're cool. But thanks for now, and have a great weekend. And where can people find you again? Yeah, so on Twitter. So my Twitter is Badpack, so BADPAK. Thanks, Alex. All right, thank you, Mats. This was fun. Mads, du har kigget lidt nærmere på Netflix-regnskab. Kan du ikke fortælle os lidt om det? Jo, til at starte med, toplinjen var med 19% omsætningsvækst, og aktien har ikke sådan bevæget sig det store efter regnskabet, så det var nok sådan lidt som forventet. Det, som markedet siger, er, at det, man skal holde øje med Netflix-regnskabet, det er, hvor mange hvad deres net ad subscribers er. Altså, hvor meget vokser deres subscriber-antal om året. Og det, som man svarer lige nu, fordi der er ikke særlig meget vækst lige nu, det er, at alle de subscribers, som man skulle have haft i år, dem fik man sidste år på grund af corona. Og jeg snakkede faktisk en del om det også under coronakrisen, at Netflix' subscriber-antal, det afhænger lidt mere af, hvor er folk henne i deres liv, i deres livssituation. Passer det ind i det liv, de har lige nu, at have et Netflix-subscription, eller gør det ikke? Og ude i den tredje verden, så handler det om, hvor mange, eller ude i udviklingslandene, handler det om, hvor mange får hvor mange får smartphones, og hvor mange har en internetforbindelse, der er god nok til, at man kan køre Netflix. Og der blev der trukket flere ind, end hvad skal man sige, end der normalt ville blive sidste år, og i år er væksten så ikke så stor. Så det er det, man siger, og så er det problem som aktionær, om man så tror på det. Altså om man så tror på, at den her historie, at væksten kommer igen næste år, når vi ligesom kommer fremad. Men det Netflix selv siger, at de forestiller sig, men de er egentlig også super lige på at sige, at det kan man jo ikke vide. Så, men det er sådan, de ser det. Så blev de, og det, altså, jeg tror ikke, man skal se på det som Coca-Cola og Pepsi, der hyrer rockstjerner for at konkurrere med hinanden. Der er ikke rigtig nogen konkurrence til Netflix som sådan derude. Så det afhænger mere af livssituationen. Nå. Men så blev de spurgt, om de kunne komme med de to langsigtede risikofaktorer, som de tænker, der er. Og der var to ting. Den ene ting, det var, at streaming sådan falder i popularitet, og det ser de ikke som særlig sandsynligt. Det er sådan i solid vækst. Og den anden ting, de snakker om, så det er konkurrence. Og de er egentlig ikke sådan særlig bekymrede for HBO og Disney. De har ikke sådan en fuld pakke af tilbud, og geografisk set er de ikke ude i lige så mange lande som Netflix, og har heller ikke sådan lige planer umiddelbart. Så Netflix føler egentlig, at de sådan ligger rimelig godt til sådan risikomæssigt. Den risiko, som de tidligere har talt om, det er jo, at folk de begynder at engagere sig med andre platforme og andre måder at lade sig underholde på. Og der, altså netop nu her, hvor Snap er i vækst, og TikTok ser vi derude. Jeg så nogle tal om, at social media er, hvad skal man sige, er det, som vi bruger mest nu på internettet. Vi bruger social media mere end søgemaskiner, for eksempel. Det er sådan nyt, at social media er kommet derop. Men det betyder bare, at vi bruger tiden på nogle andre ting. Gaming er også på vej op, også som socialt medie. Så jeg tror mere, det er der, at risikoen for Netflix kommer over sigt. Men det er for Netflix, der kommer hele tiden nye brugere ind, som får den telefon, der kan trække Netflix, og den internetforbindelse, der kan trække Netflix. Så det virker det virker stabilt, og jeg tror, at vi ser ind i en stille og rolig aftagende vækst, men stadigvæk højt tocifret vækst de næste mange år. Det, Mads, det er jo også det, er jo det her med antal brugere. Jeg tror, de har lige omkring 200 millioner brugere ud af potentielt 800 millioner. Så man kan sige, at der er stadigvæk et stykke op til, at de har nået den her makskapacitet. Det må jo alt andet lige også sige, jamen, jeg er med på, at de ikke, inden de begynder at begive sig ud på nye forretningsområder, så er der stadigvæk meget at hente inden for det her. Det er alligevel fire gange stadigvæk op til det her potentielle, hvad hedder det nu, antal for kunder, som de kan få ind i biksen. Så, så det, hvad siger du, de 800 millioner der? Det er potentielle abonnenter. Altså det er folk, man siger cirka i verden, er der cirka 800 millioner potentielle Netflix, altså som vil have råd og alt sådan nogle tid- og internetforbindelser og sådan noget til at kunne abonnere på Netflix. Så altså det tal ligger der omkring, så man kan sige, der er stadigvæk et godt stykke vej og masser af potentiale endnu inden for det her segment. Og det taler de også om med deres totalt adresserbare marked, at de er meget underpenetreret i mange markeder. Og de taler også om, at de er underpenetreret i USA, som stadigvæk er kabelland. Så der er en masse cord-cutting, som de kan vokse ved stadigvæk. Ja, jeg ved ikke med dig, men har du ikke af de her fangeaktier, hvor ligger Netflix på din prioriteringsliste over de her fangeaktier, hvis du skulle ud og købe den? Jamen, den ligger lavt. Altså, de vokser ikke så meget, men jeg ved, at Alex, når han sådan kigger på tallene og sådan noget, så siger han, det er en af de nemmeste aktier at være lang i, fordi at alle de der, altså alle tallene nede i regnskaberne og sådan noget, det går stille og roligt den rigtige vej. Så den er relativt nem, og den har jo heller ikke gjort så meget væsen af sig her det sidste hele års tid. Så hvis væksten kommer igen i brugerantal, så bliver det vældig interessant. Og så lever de jo også på, at folk i udviklingslandene, i Sydøstasien, Latinamerika, i Mellemøsten, at folk får bedre og bedre økonomi. Og det gør jo at også en positiv ting for dem på sigt. Foråret er den stort set i rundt nullet, en lille smule nede fra foråret. Jeg har heller ikke noget sådan fundamentalt at bygge det på, men det er jo helt klart også i forhold til Amazon og Netflix og Apple og Google, så vil det klart også være den nederste på min liste og den sidste, og jeg vil formentlig ikke købe den i og med det her, at jeg ser, at de andre har så mange andre muligheder inden for tingene, hvorimod at Netflix i hvert fald lige pt. Koncentrerer sig om det her film- og seriekontent, og ikke har så meget andet, men det er jo igen... Jamen lige præcis, Mathias, og det var faktisk noget af det, som jeg tog med fra regnskabet, fordi der blev snakket rigtig meget om de her andre alternative revenue streams, som gaming og andet indhold. Og det har egentlig været noget, hvor jeg sådan har tænkt det som en optionalitet, at de kan jo få tjene masser af penge på det, man kalder transmedia storytelling, at man så også laver spil og laver bøger og laver andre ting ud af de IP'er, de har. Og der svarer de egentlig selv, de bliver spurgt, om de kommer til at betyde noget, og så svarer de nej. Og det synes jeg var super interessant. Men de siger, at spil og sådan noget på deres IP'er vil forbedre brugernes engagement med deres IP'er, men de ser det ikke som noget, der kommer til at ændre på profitten. Og jeg læste for nylig et skriv om det her transmedia storytelling, hvor man sådan går igennem, hvornår det egentlig har lykkedes at gøre det, og det har det stort set aldrig. Der er ikke rigtig nogen IP'er, som er taget fra film til computerspil, hvor computerspil så er blevet enormt indbringende. Det tætteste, vi kommer der på, det er Star Wars. Men, og der er heller ikke noget, hvor vi er gået den anden vej fra computerspil til filmserie, hvor det så er blevet en succes. Dog er der Witcher, som har vist tegn til at blive en succes, altså den her bog, som er blevet lavet til computerspil via CD Projekt Red fra Polen, og hvor der så også er kommet en Netflix-serie nu, som ser ud til at blive meget succesfuld. Men det er ikke den store sådan, indtjeningsmaskine at tage ting fra et medie til en anden. Og det tror jeg egentlig er rigtigt. Der tror jeg, jeg må revurdere min sådan holdning til det, at måske er der ikke så meget i det i Netflix, i hvert fald ikke indtil videre, men de begynder at kigge mere på computerspil. Og der er nogen på Twitter, der tænker, at de kører nok CD Projekt Red. Og det må vi se. Mads, det næste, har du mere til nej, Netflix? Nej, det var det. Nej. Det næste, jeg egentlig gerne vil snakke lidt om, det er sådan markedssituationen lige PT, hvordan du ser det, og hvad vi sådan har i vente. Hvad har du sådan i øjeblikket med markedssituationen? Hvor står du hen? Hvilken lejr er du i? Jamen, der er jo nogen i sidste uge, forsiden på børsen, der var der en fond, der var ude at sige, at nu skal vi have et markedscrash. Så som du sagde, så spikede VIX'en her i starten af ugen, og sidst den spikede på den måde, det tror jeg var i maj måned, og der tog vi lige et, eller var det i marts, der tog vi lige et ryk op på et eller andet 20% på fang og 40% på mindre tech-aktier, så vi så faldt noget tilbage igen, men det kunne godt være et signal på, at nu skal vi den vej. Jeg har i hvert fald kunne mærke det i de aktier, som jeg følger, at de har godt nok haft en stærk uge i den her uge. Også selvom at markedet har været lidt so-so. Nogle dage så har små tech-aktier og digitale markedspladser og sådan noget har virkelig klaret sig godt. Og det næste sådan clue, det er, at jeg har hørt, at mange hedgefonde har haft et bet, hvor de har været lang store tech-virksomheder og kort mindre tech-virksomheder og SPACs. Og SPACs er, hvis man tager dem som et indeks eller sådan, så er de rigtig langt nede. Altså, så er de nede omkring deres intropris. Så der er ikke meget priset ind i dem, og det var, SPAC skulle jo egentlig være en billig måde for virksomheder at komme på børsen på, altså billig for retail-aktionærerne. Så spørgsmålet er, om ikke at vi kan begynde at se flows vende i retning af mindre tech-virksomheder igen, og at måske kunne det godt blive et godt nogle gode måneder, vi ser ind i. Men der er selvfølgelig også hele tiden den her med, at markedet er dyrt, og at vi er nær all-time high. Og så er vi jo alligevel ude med et fear greed index, som er under 20, og det er virkelig også typisk noget, der tyder på, at der er mange flere potentielle købere, end der er potentielle sælgere. Når frygten i markedet er høj, så har folk solgt typisk, og er klar til at begynde at løbe efter noget, som stiger igen. Ja, jeg ser altså den her fare, jeg nævnte det også sidste gang, tror jeg, med at folk forventer gode regnskaber. Nu så vi så lige, hvad hedder det nu, Snap, som jeg nævnte før, for umiddelbart betaling for pengene op 17%, som jeg nævnte. Men er du ikke bange for de her forventninger, at det samme kan ske igen? Eller hvordan tænker du, at situationen er en lille smule anderledes med det? Fordi det taler umiddelbart for, at på all time high, at der er kæmpe forventninger til, ja, især næste uge, som vi kommer tilbage til lige om lidt, med de helt, helt store giganter og mastodonter, som fremlægger regnskaber. Er du ikke bange for, at forventningerne er så tårnhøje, at de kun kan skuffe? Jamen, jeg tror, det er todelt, ikke? Altså, jeg tror, der er de aktier, som er opening up aktier, der er forventningerne tårnhøje, om at nu skal de vokse ind i himlen, osv. Og de har klaret sig godt. Jeg tror, lokale banker i USA har jo smadret ARK Invest som indeks i år. Så det kan godt være, at hvis man har lokale banker, og ligesom der er priset en masse forventninger ind, altså, så bliver man sådan lidt bekymret. Men hvis man har tech, som virkelig er blevet smadret, altså jeg er ikke bekymret for min portefølje på sigt. Jeg er bekymret for, hvordan markedet tager imod det, men Men mange af dem er jo faldet og har klaret sig rigtig, rigtig dårligt. Alle de aktier, hvor man sådan har sagt, at det var en corona-effekt, så derfor så skal vi ikke have dem mere. Der er jo blevet solgt ud til højre og venstre. Good Food har været solgt helt i bund, og Delivery Hero har været solgt helt i bund, også på den her historie om, at nu åbner verden op, og så er der ingen, der har brug for at få leveret mad mere. Og i virkeligheden så havde Delivery Hero, de blev ramt af coronakrisen, fordi der blev fuldstændig lukket ned i Mellemøsten sidste år, da coronakrisen var på sit højeste. Så den var skidt for dem. Jeg tror ikke, der er så store forventninger priset ind. Og Fear Greed Index, så man kan finde det inde på CNN. Altså man skal bare søge Fear Greed Index, så laver de det her indeks, hvor de prøver at sådan se på, hvordan positionerer folk sig i markedet nu. Hvad har de af hedges og hvad det nu ellers kan være. Ligger de overvejende i aktier eller i obligationer? Når Fear er dominerende der, så er det tegn på, at folk ikke har særlig store forventninger, og at folk ligger ude af markedet. Hvad er din fornemmelse, Mathias? Jamen, jeg tog faktisk en lille smule gevinsthjemtagning i mandags, og hvad hedder det nu, solgt ud, cirka 10% ud eller noget. Det var selvfølgelig så vantro mig, elendig timing. Jeg tror næsten, jeg solgte lavest ud muligt i mandags. Men altså, jeg har egentlig okay med, at det så bounced tilbage i hvad hedder det nu, jeg onsdag der, eller undskyld tirsdag, fordi de er gået rigtig godt, mine aktier. Jeg synes, det var sådan på tide måske lige at tage en lille smule hjem, selvom at jeg ikke havde noget fundamentalt at bygge det på. Så det fik mig til at sove godt om natten, og selvfølgelig er det selvfølgelig lidt ærgerligt, at man ikke lige får det lidt ekstra, men det er jo det her fear and greed real time, hvor man selvfølgelig altid gerne vil have mere, så selvfølgelig så er man da lidt sådan flot, nu prøvede du at time tingene igen, og det gik af helvede til, men sådan er det. Lad os se de posts, der kommer ind på vores Twitter forum nu. jeg er bare verdens uheldigste mand, sådan er det, altså den er ikke længere. kæmpe skud ud for din ærlighed, det er fandme cool. Ja, ej, jeg har 10% stående i banken, det får man jo ikke meget for, men så til gengæld, hvis jeg får ret i slutningen af næste uge, og de her lidt større tech-aktier, som jeg gerne vil købe tilbage i, hvis de sætter sig en lille smule, ja, så kan det være, det er mig, der lærer sidst og bedst, og hvis jeg ikke gør, så går det nok alle sammen alligevel, så må jeg komme ind med min 10% igen på all-time high-niveau, og det har jeg det også fint med, så giver jeg lidt tilbage den vej. Mads, nu her til sidst, nu har vi jo nævnt, at det her Alpe d'Huez starter næste uge inden for markederne. Kan du ikke lige komme med en hurtig finanskalender over hver dag? Du kan nok ikke lige ramme alle sammen op, så meget tid har vi ikke, men lige de vigtigste for dig, og lige de allerstørste, hvornår de kommer. Jo, mandag kommer Kaspi og Tesla, og tirsdag kommer Alphabet og altså Google og Apple og Microsoft. Fuldstændig vild dag. Onsdag har vi PayPal, Facebook, Shopify og Spotify. Torsdag der kommer Marley Spoon og Amazon og Pinterest, så det bliver totalt action-packed. Det bliver virkelig bjergetarmen. Ej, det bliver fedt. Det glæder jeg mig til. Det bliver, det bliver fantastisk. Vi glæder os til næste lørdag, hvor vi selvfølgelig kommer tilbage og kigger på de her mange regnskaber og håber på, at vi har grøn marked over hele linjen, og vi er blevet papir i alle sammen. Det kunne være skæbskønt. Har du noget, der skal med her på falderæbet, Mads? Nej, det har jeg ikke. Bare held og lykke næste uge. Krydser alt, hvad vi har. Og så er jeg spændt på at åbne kamp i regnskabet her om 5 minutter. Det bliver spændende, det holder vi øje med, og det får I, det snakker du med Alex om her om lidt, så det bliver sjovt at høre. Mads, mange tak for i dag, og vi er selvfølgelig tilbage næste lørdag. Spørgsmål og kommentar vil vi selvfølgelig gerne have fra jer på vores Twitter-profil, Aktieuniverset, eller på vores Instagram, Aktieuniverset Podcast, eller på vores mailadresse, aktieuniverset@gmail.com. Og vi høres ved næste lørdag. Denne podcast er ikke investeringsrådgivning, men vores lille aktieunivers, hvor vi ser på aktuelle nyheder på de finansielle markeder og diskuterer interessante aktier og strategier for vores investeringer.